xamni def nako ba tay waaw ñu ngi koy def ñi nga xamni ñoy genn ay cassette wala musique ak yoyu da nga jaar ci mbedini forum rek gis len waaw dama rakalla ñi nga xamni ñoy politiciens yi bu campagne bi jégué fé mo xam présidentiel la mo xam ñi ci tégué ñepp dañ koy taf fo ñu rek gis mo fa neena lool def nako islam yepp bëgg nako tabarakallah wa asrarat lahum israra neena wana len porte à porte dugg ci kër yi kenn duma yëg ma ñëw toog borom kër gi waxtaan ak moom moo fa neena lii def naa ko allahu akbar wa asrarat lahum israra neena di phase bi surtout te mooy phase wax ak ñoom daawa leen wëggi daawa leen bëccëg tabarakallah daawa leen ca kaw def ay publicité tabarakallah woo leen kër ak kër mu ne juróom yi mu ko defee sa tuut ci la dem na ci beneen phase bi te mooy phase bi nga xam ne ci la nit ñi xaw a gën a sawar mooy ku sikkar nangam am nangam waaw moom boo ko tàmbalee jàngale moom dinaa tàmbalee ku naan la waaw damaa fàttaloon mbir ma dimb waxaat ma ko yan baax nga wax ku sikkar nangam am nangam mu ne fa qultu mane leen istaghfiru rabbakum de leen def astaghfirullah jéggulu leen seen borom innahu seen borom su leen ko jéggulee da ngeen ci ame yii kaana ghaffara jéggale kat la ghaffara ku bëri sutura la duwoon ko ñaane sutura loolu mooy benn loolu yonent yàlla Nooh ba mu daawaalale dee seen face bi kon mooy lii mu joxe ay zikr nit ñi nag ñu ngi ci sawar ak waaye face bu njëkk ba gën tabarakallah li ma ci bëgg wax rek mooy bañ koy yemale ci ñee mu leen di dig rek ñu bàyyi ñu njëkk ya ndax bu fekkoon yu njëkk ya nang woon nañ ko du ñoo ci yu mujj yi waaw nit ñi noonu la ndax fii di wàllu stafru rabbakum wala yu ñu demee ñëpp tolloowuñ ci tolluwaay am na koo xam ne ci tabarakallah boo nekkoon tey ku jàng nangam am nangam gis ba la ko daal di tàmbali bàyyi yu ma def yépp su ko jàngee ay fante amu ko daal ni ah li ñu waxoon ci nangam ji amu ci ndax jàng naa ko ay nangam aw ma nangam lekkati yoon mbir ma du noonu stafru rabbakum innahu kaana ghaffara ndax moom baalekat la benn yursilu samaa alaykum midra su ngeen bëggee mu tawal leen da ngeen wax astaghfirullah mu yursilu samaa alaykum midraara taw bi dana bari lool su fekkee ñu ngi jéglu seen borom tabaraka wa taala suratu Nooh ay fukk ak benn yursilu samaa alaykum midraara mu yumdidukum bi amwaal mu dolli leen ay alal kon su ngeen bëggee alal def leen istighfar mu yumdidukum bi amwaal wa baniin mu yumdidukum bi baniin mu dolli leen ay doom wa yaj'al lakum jannat mu defal leen ay tool wa yaj'al lakum anhaara mu fakkal leen ay dex tabarakallah kon ay mbiriñ noonu yépp ñu ngi ko tunk ci biir astaghfirullah yàlla jéggala say bàkkaar asamaan si taw alal ji bari doom yi bari tool yi bari dex yi bari loolu yépp astaghfirullah danañ sayidna ali masnator bi jàngale ay gaa ñu ne ko ñun day dañoo amul nawet mu ne dana wax astaghfirullah keneen ñëw jàmbat ko doom mu ne ko dana wax astaghfirullah keneen ñëw jàmbat ko ñàkk mu ne ko dana wax astaghfirullah ñun lañ ko tappe tabarkal waaye xool leen mbokk yi ni alquran tëjgi wax ni jii ci yéeme ak rafetaay moo ji nit ci buy wax astaghfirullah wala mu wax yaa ghaffaaru wala yaa ghafuur moo xam lu mu cay wax na ca jublu la ca njëkk mooy yàlla sutural ko jéggal koy bàkkaaram loolu na ko ci njëkk a jublu su ko ci amee nag moo koy jurali ci tege ndax su bàkkaar yi néewee ci suuf rek taw bi sawar a ñëw bu bàkkaar baree butul taw ndax bàkkaari nit ñi mooy tiye ndox mi bàkkaar buy njëkk ci bàkkaar yi mooy bu ñu daggee garab yi ñu daggee garab yi soxla wuñu leen dag bi leen def leen ay foye kaay ak ñun seen yooyu loolu ñuy bàkkaar day tax taw tax a ñëw te loolu ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu environnement ak yu ñu demee mooy xam nañ ci dara mooy mu garab yi gën a ñàkke rek taw gën a ñàkk te kon daa bokk ci bàkkaar yi dag garab yi fi nekk l'islam mënguwul nga romb ak garab dagg ci ay xamuy toy daali wacc ñu ñu ko dara wala nga romb ak cer rek ndam ko rek daali wacc wala nga romb cer ci ndam socc ndam ci lu reuy ndam ci socc la ci def lepp nocc dede fofu falay tambale kon kuy jeglu muy jeglu fi makkar rek tabarakallah inna salama alaykum jaraara taw tambale ñu yam jeglu fi makkar makkari ñu rek taw tambale ñu tay mune bu taw tambale ñu inna salama alaykum jaraara taw bu tambale ñu lu way bay mu ñor tabarakallah gerte gi ne gañ yenen yep ne gañ ah way bit kum di am wal alal tambale bari waaw ku yeugal ci baski bi pesse bo wacce ñu fay la tabarakallah bu yalla jeugale bakkar yi bakkar bari tut asman sawara taw bu asman sawara taw wa yundit kum bi amwal alal tambale ñew te fu alal tambale ñew devaluation bi daal di dañat su ko defé sunu xaalib bi tollu fam tollon bari lol sakkan lol te barkel ma sha Allah wa yundit kum bi amwal fu alal tambale bari nak wa banina dom tambale bari alal tambale bari dom tambale bari motax dom tambale bari moy kon gor go seen mu tak ñet soxna ba ñent te bu nit ñi fekke ñet soxna ba ñent te amul ñen yore tabarakallah dom ni tambale bari su dom tambale bari nak waj'al lakum jannatin tol yaatu su dom tambale bari tabarakallah tol yaatu xale yepp and dem ci tol ya te kat fu li amul fi nek ni xale wañu pom football bi ndax all bi legi football jek def nañ sa terrain waye tabarakallah bu muy amone fi nek ni terrain yi tambale wagneeku tol yi tambale yok dem tol yi tambale yok waye jallakum anhara tabarakallah dex yi dal di tambali forasi yep Allah bi dal di yatu yep dal di am yep yoon ci Allah noosh neena jaar na fi ak nit ni won len ni man ni ci samay xam xam la bok Allah akbar te moy li def li developer economie bi yoon ci Allah noosh jangal na ci mo ngi ni te yoon ci won ñu ndëk ci yoon ci Ali sallatu wasallam jëmmu wit ci université yi dedet université djibril la genné tabarakallah te djibril sunu borom noko jangal ni la ñu ci yalla noox wax suratul noox ay fuk ak ñaar ñu ci yalla noox néna face bobu jor ñu ñu dara wax na len ñim mën ci walu économie ñim ci jang ak suñ ci jaar ñi ñu ko ré nangum nangum mu ne kon na dem ci benen face ñu fuppu len légui dem na len titel manakum la tarjuna lillahi wa qara moy li ngeen xewle mo ngeen xewle ba ragalu len yalla manakum la tu'azzimuna allah haqa 'azmatihi munuk ibnu abbas sirita tafsir kabi tafsir tabari nit ci ñaar fuk ak juroom ñent xatu juroom fuk ak juroom ñent manakum ñu di len jot la tarjuna lillahi wa qara ba yaakar len ci yalla len ci wara yaakar bu mu jural len ngeen wekk وقد خلقكم أطوارا ثم من جند الجار للنفي أي جارك أي يخمني مدفل جوغي نك علق نك مدقى ونجي الخمي نوم دم عدم جبو فتبارك الله أصل قالخين وتخني يندي يد يال يخني يب يال أين تروا خمي بسين كيف خلق الله نيال لبند سبع سماوات جرم نار أسمان تباخا يتغلو ay dele waaw ni ni warate tabarakallah ni deugural nak wax ji waaw mom nohun ali salam ndax wax na ni yene yeb jeul nit legi nak wax ji day deugural nak anam taraw kayfa khalaqa allah sab'a samawat wa tibaqa ndax respecte yu yalla ndax dox len ko ciirem xana xamul len ni mo dund gisul ni ni dund juroom ñaari asman di tegalo yi sen ak yoy di ci jaar sen petit di ci jaar tabarakallah sen télévision yi ci jëlé yi ci jëlé ngeen koy sétan xam xamul ni yalla bind lool fu ko neexu ñu ngeen sañu du leer ñu ngeen yëk ci avion mu fenk ci étage ñepp daanu tabarakallah ngeen na jëw je baxut wa fu ko neexu jëw ji du bax mukk xam du ngeen waaw ci lool fu tax ñu ngeen di yëk ci avion dem ba ci kaw dina sangara ka def yi alam taraw kayfa khalaqa allah sab'a samawati wa tibaqa nohun fu mer suratu nuh ay fuk ak juroom وجعل الخمر فيهن نورا قال جفر ليال الدنيا ويروي نفقة أسمان في مونت فأق لير وجعل الشمس سراجا مدف جنت مينكم لمب لير من يتتم جل قال نورو خنا war ni len war tabarkal la war ni war ni ni deug rek tabarkal wallahu anbatakum min al-ard wallahu yalla anbatakum molen saxal min al-ard ngeen jubi ci suuf ci nabata nek ganjax ni yalla saxale ganjax gi ñax bi nisab bi tabarkal la gerte gi mok bi ni yalla saxale yoy la saxale nit wallahu anbatakum min al-ard nabata ndax nit ben element la ci ensemble bi tuddu al-kawn tabi'a bi nga xamni nit am na lu mbokk ak garab gi am na mbokk ak gantax gi ba fi nekk ñu ni nokki ku noyi fi nekk ni dafa am lay jox garab gi fay noyi mu am lu la ciy jox lu tax ndax yéene bokk yëf yi waaw ni oto di nekkee tabarkàlla mécanicien bi yor ko radiateur bi di am lu muy defal panuel wala bokk moteur ba moteur ba di am lu muy defal dinamo ba dinamo ba di am lu mu koy defal ñuy defalante ba ca contact ba di defalante ba ca tabarkàlla loolu nga xam ne mooy dugal vitesse yi di defalante ba ca baar baag yooyu defalante boobu ne ci mbir mi moo nekk ci diggante nit ak nature bi moo tax fu nit nangulul ñu mar a mel day am luy manqué ba war a dem ca nature ba su demul ca nature ba loolu du sotti dama am ne dinamo bi ci oto bi su amee lu ci sikk ba nga xam ne boo contagee boo am sawara wala doo am yi ci war a am dina tax oto bi montam pour yu lànk dem lépp lànk mu ni fa yëpp day mujj ak karkaas ko ak ay am waaye amatu oto nit ñi ci kaw suuf noonu lañ ci mel dafa am yoo xam ne seen diggante suuf si la seen diggante garab yi seen diggante picc yi seen diggante janax yi seen diggante yooyu yëpp lenn ci nekk day am fu bàyyi xel relation yooyu yi dafa am jeexantal boo xam ne bu dund doomu aadama da koy def ci kaw suuf su ko defee loolu mu daal di am benn muscle moo tax kero ba Namrous taxawee ne maay seen yàlla Ibrahima ne ko boo suñ yàlla waaw maay seen gardien de la conception mu ne ko déedéet doomoo ko ndax yow mënuloo coordonné suuf si ak nit ñi loolu mënuloo ko mu ne ko am na lu ma ci mën mu ne ko waaye mënuloo ñëpp mu ne ko lépp nag laa mën daf ngeen na yonent yàlla Ibrahima teel a jommale kooku ñuy wax Namrous wallahu anbatakum min al ard nabata tabarakallah moo tax nit niru gàncax lool su nit loo la judd tabarakallah ba ñàgg mu tàmbali di naar macha allah jaar ci barab yooyu ba nekk nag ci ak magge tuuti nga def mu tàmbali nag màgg di lax nag di lax ni gàncax gi di lax ba ñàgg ñu yenn ko mu nekk maam ñuy dugg hôpital muy lax rek ba benn bis ndeysaan ñu xëy si fekk maam mu ngi ko yóbbu ci morgue ba tabarakàlla mu tàmbali nag di wow moom rek ba wow ko am allahu akbar suratu nox ay fukk ak juróom ñaar moom ñu ne xanaa gis lin lii su ma ginnaaw ga yuidikum dana leen delloo fiiha ci biir suuf no mooy nit ñi su ma ginnaaw ga fu ngeen dundee ci kaw suuf la neex yàlla yuidikum mu delloo leen fiiha ci biir suuf allahu akbar nga ak benn gis rek say mbokk ni ma waxee woon maam ji léegi tabarakàlla say mbokk daaf lay fekk ca morgue ba jëlee la fa daa di wax ay baati seede ci yow wala yu ni demee daan lay jël nag dugal la ci oto yóbbu la ba fa fure ni ko Hadj Ibrahima Sakho di waxee rahmatullahi alayhi fa nga xam ne mënga woo faa masa yenn maa nga fay fanaan fan la say mbokk yóbbu waxti mu tax ba mu xóot parce que nag day jóor gii dugal ci biir ginnaaw bi mu tekkee say tànk ak say loxo naxas la ba nga dëgër dugal la ci biir suuf sa maasale ko daan ne yàlla kenn ci ñu la daan tooñ lañ ñu ëndil tey suñu borom ne waaw dem leen ngeen ñibbi ay mbokkam ne seen ñibbi ci kër ga ñoom togg ay ceeb di lekk di noos te waa ji moom tey lay waxanteeg suñu borom tabaraka wa taala lañ doon def ci àdduna waaye loolu su ma yooyu di kum fii xaa ñu delloo ñu ci biir suuf ñun ñëpp wa yuxrijukum te dana leen génnewaat ci biir suuf ixraja génn bu leer wa yuxrijukum ixraja ak beneen gis ñu génnewaat ci biir suuf nekk duggoon mu yamul baasi wal xasiri lil xisaabi wal jasa waaw lu tax mu ne ixraja li bayaani anna zalika waaqicun laa maxaalaka waaw moo ne rek min xaa xalaqnaakum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دار اخرى رومبو نكو تي بوم يله واو ني ген وادي تي بير سوف تما جي ام بن بفرك يوم يقوم الناس رب العالمين نيب جينات تي بير سوف تبارك الله صح من فخي وون ملني غانتاخ جي ملون غيس لو غيرت مبوكي ليب ني ني بايون سي ليك ني كان ني اي غيرت ني جاي لين تي سيكو يي ني جيم جي مو جوتي ني دلال لين تي سيكو يي دوغلال لين تي بير سوف ni dekkwat nekki gerte ni ñu la leen ci seko yi dina leen ci seko yi tabarkal ni dund ko dekk rek gerte ni dund ko dekk rek ak suñu ñebbe ji tabarkal ak suñu dem yeb lool lool rek lay jangale tabarkal suratu nuh ay fuk ak juroom ñet ñu ci ala nuh wallahu ja'ala lakum al-ardha bisatan ñu ñi ñu tan ñi yeb yal te mo leen defal suuf ci bisatan lu mel ni lal tan lu bay bëgg de nangu lool ngeen ciy bay di ci taxawal seen état si seen terrasse yi seen kër yi di ci dawal seen oto yi di ci particule yi tabarkal mi yëpp ngeen ko ciy def ja'ala lakum al-ardha bisatan ba tax mu ne li tasluku minha ngir ngeen mën cee dugg fudulan am ci yoon yoo xam ne sijaaja yoon yu yaatu la ngeen am ci yoon yu yaatu tabarkal ay avoni am ci ay rii nangam yëpp masha allah ngeen ci jaar di dugg ci biir loolu ci kéem taani suñu borom yi ci njariñ ñi la bokk loolu yonuñ ci yàlla noox moo ko waxoon li tasalu ko min haa subulan fi jaajëm li tasalu ko min haa subulan fi jaajëm mooy tax transport ndox li tasalu ko min haa subulan fi jaajëm subulan fi jaajëm bu amul économie ndox lan mooy subulan fi jaajëm mooy ay yoon yu yaatu yoo xam ne oto buy dem ñaar mën nañoo demandoo ñaar dëppandoo fële te benn daje sa morom waaye bu ñëpp ne raj ji rankam saloo nga xam ne boo xëyoon tey di julli benn kafet ma raf sàngam bala ngaa dem di ñëw mudi jot loola su boobaa nag léegi lool day am lu muy def ci wàllu koom-koom bi tabarkalla gasoil beeg essence bi di lakk te itam oto bi ralentir te dañu dem nit ñi bëgg dem doxe ñi dox duñ ko doxi loolu la ñu wax nit ñi ne leen noonu dafa bokk ci xéwal yàlla yi na leen teew gëm yàlla noonu ñu yëpp nit ñi bañ koo faale mu ñëw nag léegi ci beneen phase mu ñëw léegi ci beneen phase te mooy boole yàlla ak nit ñi boole yàlla ak nit ñi wax dëgg yàlla am sonn na non sonn na lool qaal nuuxun nuuxun daani rabbi innahum asuuni ñu ngi nii mooy nañu ma man ngi njëkk a yuul ni man lañu njëkk a mooy wattabaru ñu ngi ni di topp man koo xam ne kii su koy topp lam yazidhu du ko doon li maaluhu wa waladuhu illa qasaara ñoom daal seen doom yi seen alal yi du leen dolli lu dul ak ñàkk lu dul ak perte ñoo ne la ñuy topp man ñu bàyyi ma fi allahu akbar noonu nee na ñun ya ñi yàlla mu yulli ci nit ñi topp ñu ma xanaa di topp ñoo xam ne buñ leen toppee alal ak doom da leen di yokku perte moo tax bugguñu doom te bëgg alal wa makaru ñu lal ay pexe makaran kubbaara pexe yu rëy wa makaru makaran kubbaara ñu lal pexe yu rëy te pexe ya mooy jéem fee jële yonent ci yàlla noor waaw loolu ay pexe ya jéem fee jële yonent ci yàlla noor kubbaara mubalaqa fi lkibri kabiran fi lgaaya wa dalika ixtiyaaluhum fi ddin wa saddi nnaasi anhu wa iqraauhum wa taxriduhum ala aziyati nuux alayhi salaam bo demee ci roofal maani bu alo si jukki ñaar fukk ak juróom ñeent xatum juróom ñaar fukk ak juróom benn ci la indi firmoom yi waxaalu nit ñi bañ la lay pexee nag lii lañ wax dañoo génn benn déclaration bu ñu siiwal waxaalu ñu ne ni ñu waxoon man di wax waxaalu ñu ne ni ko àndal moom mu ni man di wax laa tazarunn bu tax ngeen bàyyi mukk alihatakum seen yàlla yi noox daal lu man di wax ñu leen di ñaan ñeen waa réew mi population bi bu leen bàyyi mukk alihatakum waxam jii daal bu mu leen tax a bàyyi li ngeen nekkoon wa qaalu laa tazarunn alihatakum ñu ne waaw walaa tazarunn rawati nag bu leen bàyyi waddan seen yàlla jii ñu tuddee wadd mu ne bu leen bàyyi waddan benn la ci seen yàlla yooyee wala suwaan bu leen bàyyi yàlla bii ñu wax suwaa wala yaghusa bu len bayyi yalla biñ ni wax yaghus wa ya'uq bu len bayyi mu ñu wax ya'uq wa nasra xéti yépp bu len ci bayyi jël na ngeen top yépp barkal ñoni ay xërem lañu won waddan suwa'an yaghus ya'uq nasra asayim ne turi asnam kanu ya'budunaha wa kanu akbaru asnamihim wa azamuhum indahum walisa qasasuha bidhikri wala qasasuha bidhikr nit ñu nak di waddan wa suwa'an wa yahuq wa yaquf wa ya'uq wa nasra ay nit ñu bax lañu won ay kilifa diine lañu won biñ fi jëlé nak ñen fa wuta tabax seen dum ya teful ci ko mo mu nek ay dum ñu solal leen na ñoo ñu daan solo taaj leen ñu tok ñoom ñepp nit ñi di ñew ni lañ gis xam na ñoom la génération ba jall benen jall benen jall bu ñu wat ginaaw gi nak daan leen di jappé ay yalla nak ni leen jamm waaw dañ leen esculté won bi maana dañ leen ne ñu yettoon ci ay ay bank waaw ñu nek dindi mel ni nit ñi melal ku ñu rek bo xolé xamni ki moy waddan ki moy suwa'an wala bab wadda suwa'a yaqufa ya'uq ak nasra tabarakal wala tax yett ay bank ñu mel ni nit yaronte bi ali sallam wax ne ku ko def yaangi topando yalla tabarak wa taala ci li nga xamne mom lay def su alakhirah dalay wax ni ko wutal ruh so ko wutal ruh bu dugal janna yoy it mom la gañ du jaxfel leg leg ak photo yek ñun seen yoyu tabarak allah photo ma ay ñaar fuk ak ñet wa qad adallu kaseera joon yalla yi yi taxal yi sank nañu kaseera ñu bari ñu bari lay sank wala tajid ghalimina te du dal li mukk toñ kat yi illa dalala dul ak sank la tajidum ya rabbi ala tughyanihim wa adwanihim illa dalalan fawqa dalali bu len dal li mukk yow yalla dul ak sank da nga alayhim lamma ya'isa min imanihim mufassirini ñene no bi nga xamé né nabu la ci ñi di dañu ko gëm ndax yalla ne ko won lan lan yu'mina min qawmika illa man qad amu ñi gëmo nak ñu lay gëm bu do am ben talibu bes kéro lu ñu tambalé ñaan mu ne yalla wala tajid dhalimin man lay ñaan bu dalli ton kat yi illa dalala lu du sankuti mimma khati'atihim sababu sen bakariya sen njum te ya nga xamni ñoko defoon te tay ko o ko ñu ko lañ leen labalé ci gëj fa udkhilu nara ñu duggal leen sawara fa udkhilu ñu duggal leen nara sawara fa lañ yajidu kera ma ñen duggal sawara amu ñu lagu ngir ñom min dunillahi kenn kur yalla an fara ñu leen di dimbalé amul kenn ku la mëna défendre amul kenn ku mëna dox seen digënté abu sa'ud tafsiran bu mëne wa fihi ta'rid bi ittiqazihim alaha min dunillah wa annaha khayru qadira ala nasrihim wa tahakkum bihim modi amul won katanu jappal len amul won katanu dimbal len tafsir abu sa'ud jukki jurum khatum tamer ak jurum fuk ak borom yent wa qala nuh dadi ñaan rabbi sama borom ma ngi lay ñaan la tazar yalla bo bay ala al ard ci kaw suuf day yaaral kenn min al kaazim ci yefay waaw mo xam dafa mer mu ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bu benn bi yefur dess ci kaw suuf reel yefur yep Allahu akbar waaw mu ne ko reel yefur yep la tazar ala al ard min al kaafirin diyara musa bayi ken waaw bayar min al asma' al musta'mala fi nafi al 'am waaw adam dana wax ni ma fi dari dayar ni lolu moy ma fi ya ahad ken ne ko fi lolu bo demé ci tafsir ñu wax tashil jukki ñentel katul tenir ak juroom fuk ak ben lañ ci fi di baru matu dayar rabbi la tazar way way bul bay ma ngi la koy ñaan alal ardi ci kaw suuf si dayaran kenn minal kafirin innaka yow in tazarhum boo leen bàyyee ci kaw suuf boo fi bàyyee benn yëfa yu dullu ibadak dañuy mujj sànkaat sa jaam yi wala yalidu te duñu jur illa fajiran kafara waaw ay kàccoor ak yëfa rek la yëfar yi jur barkala al imam faqar mu ne waaw bu ñu la naka la noonu xamee ne bu fi yëfar defee juraatu yëfar ne waaw ndax ko am ci nit junni at yu maa ngi ci juróom fukk wax dëgg yàlla ma nga xam ci ñooñu loo xam ne ku ne ñoom xam ko ci yàlla ne ko waaw defar la daal mu defar gaal mu ne ko yëg ci ak ñi la gëm mu yëg ci ñi ko gëm ñëpp mu ne ko jeex na mu ne ko ah def na sama doom nag mu ne ko ah yaa ma rayloo yëfar yi de te yëfar la nga yëfar daal nga ma rayloo te yëfar la kon nag demal yow ci gaal gi moom nag ma ray ko barkala noonu la tuufaan ma raye doomi Nuux jooju ndax Nuux moo ne woon yàlla bul bay benn yëfar ci kaw suuf tey ginnaaw am na ci yëfar yi njaboot ah suñu borom daal di royaale doom ji surtout Nuux aaya ñaar fukk ak juróom ñaar Nuux mu ne rabbi sir li yàlla maa ngi lay ñaan yàlla na ma baal wali waalidayya maa ngi lay ñaan yàlla na nga baal sama ñaari waajur wali man daxale bayti muminan ak képp ko ma nangul dugg sama kër te gëm yàlla tax wali muminin maa ngi lay ñaan ñi ma ñi nga xam ne nekk nañu ñu gëm donte gisuma leen xawma leen dugg ñu sama kër yàlla nga leen jëgal wal muminat ñi gëm tey jigéen it jóg ci dugg ñu sama kër yàlla nga leen jëgal waaw moomu nday jàngale fii ne moom mbootaay boobu muy woote nit mën naa gëm yàlla ci fekkiwu ko ci ànd ca këmum nga baax wala mu'minina wal mu'minat wala tazide zalimina yàlla maa ngi lay ñaan yàlla boo dolli toñkat yi illa tabaara lu dul ak alku ci adduna ak ci alaxira suratu Nuux foofu la yem tabarkàlla bi saar boo xam ne màkk la wàcc nekk ñaar fukki aaya ak juróom ñett jàngale jàngale mu am solo loolu ci usulul aqida ak tas biitu qawaadil iman tabarkàlla jëloon rek benn qissa yeqantal ko te mooy cheikhul anbiya Nuuxun alayhi salaam xiisaar bi ci topp mooy suratul jinni mooy juróom ñaar fukkilu saar ak ñaar màkk la wàcc nekk ñaar fukki aaya ak juróom ñett jinne mooy ñi nga xam ne ñu ngi fii di ñu gis te duñ leen gis maanaam alamul ghaybi fa la jinne yi nekk ci la yàlla di ñëw ak ñun tasaar bii nekk fi nag di yàq yu bare bare bare ñoom jinne yi tabarkàlla ñoom lañ tudde saar bi sonutul jinni waaw moo tax bu ngeen dinaan jinni amut ëpp naa def loolu nag ñu feebar dem hôpital ñu rajo ko fu nekk duñ gis dara tabarkàlla mën naa am jinni la sonutul jinni day jàngale usulul aqida al islamia te mooy gëm ne yàlla yàlla moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki ñu ñëw nag wax ci yooyu lan moo ñu koy firndeel ne yàlla yàlla mooy yónent yi ku dee da nga dekki mu ne problème jinne yi ak li nga xam ne moo aji ci ñoom tàmbale ca kero ba jinne yi déglu alquranul karim dugg ci al imaanu billah saar bi jël ay xibaar yu yéene yoo xam ne ci jinne yi la nekk ñu ngi ci suñu kër yi ñu ngi ci barabu liggéeyu kaay yi tabarkàlla ñu ngi fu nekk ñoom jinne yooyu ñu ngi ci tali yi ñu ngi ci marché yi ñu ngi ci barab bu ñuy foye bu nekk ñu nga fa ñu ngi ci tabax yi ak guddi ñu ngi ci garab yu fëq yi te kenn lelli wu leen ñu ngi ci fas yi ci kër yi nga xam ne kenn watu leen tabarkàlla ñu ngi fu nekk ñoom jinne yi waaw bokku na ci sen kemtan yoy ni ñu daan dem di fukk ay xibaar ci asman di ko sédélé muhabaka di bokku na ci sen kemtan ni ñu daan yurlo ghaibiyat yoyé ak yenen sar bi ñu tambali waxtani xibaar yi nga xamne mo di deglu bi bindé daan deglu alquran alkarim ak jeexantal bi nga xamne mom la def ci ñom ba tax ñu buñ ko ginaa buñ ko déggee